Book 2 27 27 في الفندق الوصول در هتل ورود به هتل عندكم غرفة خالية؟ اتاق خالی دارید؟ لقد حجزت عندكم غرفة. من یک اتاق رزرو کرده ام. اسمي ميلر. اسم من مولر است. احتاج لغرفة سرير واحد. من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم. احتاج لغرفة سريرين. من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم. کم سعر الغرفه للیله؟ اتاق شبی چند است؟ اريد غرفه مع حمام بانيو. من یک اتاق با حمام میخواهم. اريد غرفه مع حمام دوش. من یک اتاق با دوش می خواهم. ایمکن ان ارا الغرفه؟ می توانم اتاق را ببینم؟ ایوجد هنا موقف سیارات؟ اینجا پارکینگ دارد؟ اتوجد هنا خزینت امانات؟ اینجا گاو صندوق دارد؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ إنجا فاكس وجود دارد؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. بسیار خوب، من اتاق را میگیرم. هنا المفاتيح. کلیدها اینجا هستند. هنا أمتعتي. چمدان من اینجاست. متى يكون الافطار؟ ساعت چند صبحانه سرو می شود؟ متى يكون الغداء؟ ساعت چند نهار سرو می شود؟ متى يكون العشاء؟ ساعت چند شام سرو می شود؟